Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Prasetyo dari Cepu dengan judul Misteri Pocong Cing Depot Bakso. Kejadian iki tak alami nalika aku arep lulusan. Sak bubare ujian nasional aku nduweni rencana arep kuliah bareng pacarku Nani ing Semarang. Kemis esok jam 6:30 aku berangkat karo Nani saka Cepu numpak kereta KRD. Esok iku hawane adem banget. Aku lungguh ana ing pinggir lawang karo ndeleng pemandangan ing pinggir rel sepur. Sawah, tegal, katoni juroyo-royo. Apa meneh dut katon putih gawe ati bisa dadi ayem yen dideleng. Penumpang KRD saya suwe saya rame. Tujuan kuing Semarang arep ndeleng pengumuman UMPTN ing Undip Semarang. Nani uga duweni budi ing Semarang. Jarene anake budine sing jenenge Mbak Rahma uga kuliah ana ing Undip semester 4. Jarene Nani mengko Mbak Rahma arep mapak aku karo Nani ing stasiun. Jam 9:30 esok, aku teko ing stasiun Poncol Semarang. Sak bubari medun ko kereta, aku diparani cewek ayu. Ora liya iku sedulure Nani sing diceritake marang aku. Nani banjur ngomong, Mbak Rahma, piye kabare? Wis suwe ta anggone ngenteni? Jawabe Mbak Rahma, kabarku api-api wae. Lah terus kabare awakmu piye? Anggonku ngenteni ya wis lumayan kawit jam 9 mau. Nani banjur ngomong meneh, kabarku apik mbak, lah piye kabari Budi Ida? Oh iya mbak, iki kenalno koncoku. Jawabe Mbak Rahma, ibuku apik wae, iki konco apa konco? Ya wis, ayo langsung neng kampus selawan. Sak bubare, aku kenalan karo Mbak Rahma. Aku banjur metu saka stasiun Poncol. Nalika teko ing ngarep stasiun, aku kaget amarga nalika Mbak Rahma mapak aku karo Nani, jebule nggawa mobil sing disetiri dhewe. Ing jero atiku, sak tenane aku nggumun. Berarti bener apa sing diceritake Nani, yen Mbak Rahma wis dicekli mobil dhewe. Mobil banjur mlaku lan ngliwati dalan-dalan Semarang sing ora tau sepi. Sak tekane ing kampus, aku banjur diterake Mbak Rahma ndeleng pengumuman ing kono. Jebule ora mung aku dhewe sing teko ing kono. Akeh bocah sing uga pengin kuliah ing kono. Sekitar jam 1 awan, aku banjur metu saka kampus Undip. Mbak Rahma banjur takon, "Nan, iki piye? Kowe langsung bali apa nginep nang omahe Budi? Mengko yen kowe gelem nginep, tak jak jalan-jalan ing Semarang. Lan tak jak tuku bakso sing paling enak sing ana kutha Semarang kene. Amarga Pak De lan Budi saiki ana luar kota." Jawabe Nani, "Ya wis, Mbak, terserah. Aku go wis pamit ibu, yen durung bisa langsung mulih, aku bakal nginep ana omahe Budi Ida. Mbak, aku karo Tio terke yo ing Pasar Juar. Soale arep tuku pakaian." Jawabe Mbak Rahma, "Gampang. Ora usah ning Pasar Juang wae, mengko uga tak terke ing Sri Ratu." Sak bubare tuku pakaian, aku karo Nani diajak Mbak Rahma mangan mie ayam. Nganti 2:30 aku lagi teko ana ing omahe Mbak Rahma ing daerah Pedurungan. Ing kono aku leren saking kesele nganti keturon. Jam 4:30 sore aku lagi tangi. Sak bubare atus, aku Nani lan Mbak Rahma lungguh-lungguh ana ing teras. Rencanane mengko 7:30 arep diajak Mbak Rahma jalan-jalan lan arep ditraktir bakso. Wengiku malam Jumat, nanging Semarang tansah rame. Apa meneh ing Simpang 5, ramene ra karuan. Beda karo Simpang 7 Cepu, ramene yen amung malam Minggu. Ora mung Simpang 5 wae, Nanging aku diduduhake lawang sewu, tuku muda lan liyane. Akhire mobil Mbak Rahma mandek ing ngarep depot bakso. Aku nani lan Mbak Rahma langsung mlebu ing depot bakso. Panggone mung biasa wae, ora katon istimewa. Nanging sing tuku ana ing kono rame banget, nganti-nganti aku rauman panggonan. Ora ana panggon kosong ing kono, anane mung ing pojokan. Aku nani lan Mbak Rahma banjur lungguh ana ing kono. Mbak Rahma langsung pesen bakso spesial telu karo es degan. Tak perhatekno nani ora ceria kaya dek mau nalika arep budal. Sedelok-sedelok kelingaan Rono Rene kaya wong bingung. Aku banjur takon, ana apa to nani? Jawabe nani, mbuh ra ngertian, aku nek kene merinding kabeh, guluku rasane mengkorok. Aku banjur jawab, wes, ora usah dipikir, aku cuman perasaanmu wae. Nani banjur ngomong meneh karo mbisiki aku. Iki pojokan sisih kidul kono lho. Ana pocongan yang lagi ngobok-ngobok baksone wong sing mangan. Aku banjur plengaan, ning ora ana apa-apa. Nani banjur mepet lan lungguh jejer aku mergo wedi. Mbak Rahma banjur takon, ana apa nan? Kok kaya wong bingung. Ora suwe banjur pelayane moro nggawa bakso telung mangkok lan es degan. Mbak Rahma langsung jupuk bakso iku, banjur diudek nganggo sendok lan garpune karo ngomong, wis, ayo ndang dimam dhisik. Mangkok sing isi bakso sing ana ing ngarepku uga tak udek. Mbak Rahma wis mangan, nanging nani sih meneng wae, ora gelem mangan, malah dheweke ngingeti lawang dapur. Nani banjur mbisiki aku meneh, baksone aja dipangan yang kuwi dudu bakso. Nanging aku ora gatek, pentol bakso iki banjur tak pangan. Aku karo ngomong, wis toyang, kowe ora usah wedi. Ora ana apa-apa kok, neng kene ana wong akeh lho. Nanging nani meneng wae, sedelok-delok ngingeti lawang dapur. Ora suwe banjur ngrangkul aku karo njerit. Mbak Rahma lan wong liyane sing ana ing kono padha kaget. Amarga nani jerit-jerit banjur semaput ora eling apa-apa. Nalika iku aku go bingung. Banjur ditulungi pelayane dikon nggawa ing ruang lobi utawa kamar cilik ing jero depot kono. Nani banjur tak bopong karo Mbak Rahma mlebu ana ing ruangan kono. Nganti suwe aku nunggoni nani ing kono. Nalika nani sadar banjur lungguh ngrangkul aku lan Mbak Rahma. Dheweke karo ngomong, "Mbak, ayo bali, Mbak. Aku wedi ana kene." Jawabe Mbak Rahma, "Ana apa to, Nan? Kok nganti kowe wedi lan semaput? Sak tenane ana apa?" Nani banjur ngomong karo nangis, "Ana pocongan, Mbak. Pocongan iku mau ngobok-ngobok mangkok sing arep dipangan. Ing jero mangkok iku mau ana bakso. Nanging sep sing kaya caos iku getih. Pentole bakso wae kaya mripate menungso, lan ana tugelan-tugelan driji lan kuping." Jawabe Mbak Rahma, "Ora yo, Nan. Sing tak pangan iku mau bakso. Menapa wae kowe keselen nganti halusinasimu mikir sing ora-ora?" Jawabe nani, "Mbah, Mbak, nanging aku wedi. Amarga sing ana ngarepku mau kayane ora tapi bathoke menungso. Apa maneh pocongan sing mono iku mau ngarep raine gosong separo, Mbak. Irung lan lambene bosok. Mripati sing siji mendolo, sing siji ne merem. Wedi aku, Mbak." jero ati sak tenane aku ya percaya ya ora marang critane Nani. Amarga yen tak deleng ora ana apa-apa. Mikirku Nani keselen dadi mikir sing ora-ora. Ora suwe banjur lamang kono didodok. Jebule wong lak duwe depot bakso iki karo watuk-watuk wong tuwa iku ngomong. Wonten napa to, Mbak? Kok jerit-jerit nganti semaput? Aku banjur jawab, "Mboten ngertos, Pak." Terusé ngertos pocong. Wong tuwa iku banjur ngomong meneh, "Pocong apa? Neng kene iki ora ana pocong. Wong akeh wong ngene kok. Ya wis ngene wae. Bakso sing dipesen ora usah bayar. Nanging aku njaluk masalah, Mbak-mbak iki aja ngomong masalah utawa kedadian iki. Ing sapa wae ya?" Banjur wong tuwa iku ngajak salaman Nani karo mene amplop. Mbak Rahma banjur pamit karo ngomong, "Nggih ampun, Pak. Kula pamit rumiyin nggih." "Nggih, nggih, Mbak. Matur suwun." Aku Nani karo Mbak Rahma banjur metu saka kono. Mobil disetir. Mbak Rahma karo nyate. Sak tekane ing simpang 5 mandek ing ngarep warung lesehan. Mbak Rahma banjur metu tuku sego. Aku karo Nani isih ing jero mobil. Nanging Nani wis ora wedi meneh kaya ing depot mau. Ora suwe Mbak Rahma banjur balik nggawa sego bungkus karo ngomong, "Wis ora usah dipikir Nan, kedadian sing mau iki tak tukokke sego gimbal. Kowe mesti durung pernah ngrasake sego gimbal iki to?" Aku karo Nani mung mesam-mesem. Ing jero batin aku yo gumun. Panganan kok jenenge aneh. Sak tekane omah, aku Nani karo Mbak Rahma banjur mangan sing jenenge sego gimbal. Jebule ya padha wae, mung bedane sing jenenge sego gimbal aduh lawuh lan sambele rada akeh. Jam 10 kliwat aku banjur mlebu ana ing kamar. Nani turu karo Mbak Rahma. Ana ing kamare Mbak Rahma, kamar sing tak nggone turu ora adoh saka kamare Mbak Rahma. Wengiku pancen hawane sepi. Swara asu njuguk. Aku nggumun, mosok ing kutha kok ana swara asu. Mikirku menawa wae, iki swara asu ingonan ing kiwa tengene omahe Mbak Rahma. Ing jero kamar Mbak Rahma banjur ngomong karo Nani, "Amplop mau sing diwenehi wong tuwa mau ndi, Nan?" Nani banjur ngrogoh sak jaket. Amplop banjur diwenehno Mbak Rahma. Amplop iku banjur dibuka Mbah Rama. Jebule isine duit 20.000 karo silet lan rambut sakle. Mbak Rama banjur ngomong, "Walah, isine duit 20.000. Lah terus apa maksudnya silet karo rambut iki, Nan?" Barang iku mau banjur digletakno ana ing meja kamar. Lagi wae Mbak Rahma karo Nani enak-enak cerita dumadakan lampune mati. Ora suwe lampune mekan meneh. Nalika mekan lampu kamare Mbak Rahma ora mekan. Saka cendhela kamar ana wong ndodok-ndodok. Mbak Rahma karo Nani wedi lan ora dibukake. Ora suwe banjur ana swara wong guyu. Saka pojokan kamar ana pocongan sing morine jibrat getih lan raine gosong. Mbak Rahma karo Nani banjur jerit-jerit. Nanging koyone pocong iku marani Mbak Rahma. Apa gara-gara Mbak Rahma sing buka amplop mau? Nalika aku krungu swarane Mbak Rahma lan Nani jerit-jerit, aku banjur moro ing kamare Mbak Rahma. Kaget setengah mati rasane, awakku merinding kabeh lan redek. Sikilku rasane wel-welan nalika ngerti pocong ngadeg ing ngarepe Nani lan Mbak Rahma sing lagi nangis. Ngerti yen aku ngadeg ing tengah lawang kamar, pocong iku banjur mencolot ing ngarepku. Wujute pocong pancen gedilani. Sak tenane aku wedi banget nalika iku. Eling gembolan sing diwenehke simbah sing tak simpet ana ing jero tas. Sak nalika aku mlayu njupuk barang sing tak simpen ana ing jero tas. Saknaliko iku aku mlayu njupuk barang sing diwenehke simbah sing wujude keris dibuntel mori. Nalika kris iku tak buka, aku mung njaluk pitulungane marang Gusti. Muga-muga kris sing aran Kiai Sapu Jagat iki iso dadi lantaran nyingkirake demit sing wujude pocong. Atiku rodok tatak nggawa pusaka iki. Nalika adep-adepan karo pocong, kris iki banjur tak tamakake. Olodo lungo, opo sing ora becik sumingkir, sumingkir, sumingkir, sumingkir, kabeh kang ora becik per sumingkir sok kene, sumingkir. Sak nalika pocong iku langsung ilang, ing kamar kono aku mambu, sungit kaya rambut kobong. Ngerti yen pocong wis ilang, kris banjur tak buntel meneh. Nani lan Mbak Rahma banjur turu tak tunggoni amarga wedi. Esok iku mau, nalika wis podo tangi aku krungu kabar dikandani Mbak Rahma. Depot bakso sing ndek wengi-bengi kuwi jari kobong. Mbak Rahma krungu kabar saka radio. Iki kedadian nalika aku ing Semarang. Salam kanggo jimatres kabeh saka aku Prasetyo ing Cepu. Bersama Tiri Cimat.